เรื่องชีวิตเจรนัยตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เมื่อฉันได้มองเห็นเข้าหามร่างของสุริมาออกจากเรือนไปความคิดของฉันได้แวบไปถึงครั้งกันโน้นมันเป็นการสูญสิ้นที่ช่างเหมือนกันจริงๆผิดกันแต่ว่าร่างหนึ่งถูกพาไปเพราะความตายส่วนอีกร่างหนึ่งนั้นจากพ่าแม่ไปทั้งที่ยังเป็นๆผู้ที่นำลูกออกจากเรือนไปถึงสองครั้งสำหรับฉันมีค่าเหมือนกับเพชฌฆาตเท่ากันเป็นเหตุที่ฉันหมดความรู้สึกลงอีกวาระหนึ่งแต่ถึงกระนั้นความตายของลูกสิริมาก็ยังเป็นบาดแผลที่ให้ความเจ็บปวดได้ไม่เท่าแผลแรกชีวกแผลแรกที่ฉันคิดถึงมากเป็นบาดแผลในหัวใจเพราะแม้ฉันจะได้รับความสะเทือนใจเพราะว่าสิริมาตายจากไปอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะลืมดวงตาคู่นั้นกับรอยปานแดงรูปประหลาดที่อยู่ใต้คางชีวกร่างสั่นสะท้านหัวใจราวกับถูกบีบอย่างรุนแรงบรรยากาศภายในห้องนั้นวังเวงอย่างลึกลับลมที่พัดมาประทะยอดพึกภายนอกฟังกระเสาคล้ายเสียงพิราบรำที่ลอยมาจากแดนไกลขอให้ฉันได้เอนสักหน่อยสิชีวกชีวกได้ตื่นจากผวังรีบประคองร่างของหล่อนให้เอนราบไปกับที่นอนจับหมอนให้หนุนอย่างสบายสายตาของคนไข้ได้แนวอยู่ที่เพดานห้องเหมือนกับจะรวบรวมเหตุการณ์ในอดีตมาระบายไว้ให้เป็นภาพอย่างชัดเจนแล้วนางก็กล่าวต่อไปว่ายามใดที่ฉันได้รับอิสระจากอำนาจของผู้ผีปีศาจที่เข้ามาครอบงำจิตใจของฉันได้แล้วฉันเป็นนึกสยดสยองในพฤติกรรมของตนเองเห็นตนเองเลวไปกว่าสัตว์เดรัจฉานครั้งหนึ่งฉันได้ไปเห็นแม่สุนัขมันกำลังให้ลูกของมันกินนมอยู่ลูกมันมีตั้ง5 ตัวมันยังยืนแอ่นอกแอ่นทันให้ลูกมันดูดมันถึงทั้งตีนยันส่วนแม่นั้นก็ผอมหน้ามันก็มองข้างหน้าข้างหลังเพื่อระวังภัยให้แก่ลูกของมันที่ตัวมันเองไม่เป็นสัตว์แท้ๆมันก็ยังเลี้ยงลูกของมันได้ฉันนึกสยดสยองพฤติกรรมของตนเองเห็นตนเองแล้วไปกว่าสัตว์เดรัจฉานครั้งใดที่ฉันได้เห็นแม่สุนัขกำลังให้นมลูกของมันอยู่ฉันไม่กล้าจะสบสายตากับมันเพราะฉันคิดว่านางสุนัขตัวนั้นมันมีชีวิตอยู่อย่างน่าภาคภูมิใจมากกว่าฉันผู้เป็นมนุษย์เสียอีกน่าละอายพระท่านว่าคนทำความชั่วตายไปแล้วตกนรกจะจริงหรือไม่ฉันไม่ทราบชีวกแต่ฉันก็ได้ตกนรกแล้วทั้งที่ยังไม่ต้องตายแม้คุณงามความดีที่ได้เกิดทำขึ้นภายหลังก็ไม่อาจจะลบรอยร้าวรอยบาปที่ตรึงตาอยู่ในจิตสำนึกได้ฉันสิ้นหวังที่จะได้ยกชีวิตขึ้นให้พ้นจากขุมนรกจึงได้แต่มอบความหวังนี้ไว้กับสวรรค์ภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนขอประทานโอกาสให้ได้พบลูกที่แม่ได้ทอดทิ้งตั้งแต่ยังเป็นขอให้เทวดาฟ้าดินได้บันดาลให้ลูกข้าพเจ้าอย่าได้ตายจากไปขอได้พบหน้าลูกเถิดสักครั้งเพื่อจะได้สารภาพความชั่วช้าหาลุโหดของแม่ที่มีต่อโลกอนิจจากระทั่งสิริมาก็ได้จากไปอีกคนแล้วสวรรค์ก็ยังไม่โปรดฉันเลยชีวกหล่อนเรียกชื่อเขาด้วยน้ำตาเสียงแผ่วโผยราวกับจะสิ้นแรงนี่แหละคือสาเหตุที่มาสกัดกั้นความปีติโสมนัสของฉันเมื่อกระทำความดีทุกครั้งฉันไม่เคยได้รับความชื่นใจชั่วชีวิตชั่วชีวิตของฉันนี้ฉันคิดว่าไม่มีความดีอะไรอีกแล้วที่จะมาช่วยให้ฉันได้มีความชื่นใจได้ฉันเป็นคนบาปหนาเป็นคนที่สวรรค์สาดโอ้เวนดวงตาคู่นั้นยังจ้องมองฉันอยู่ทุกขณะจิตสำนึกรูอสรพิษที่แผ่พังพานรอยปานแดงรูปนั้น ก็ยังเฝ้าฉกหัวใจของฉันต้องสะดุ้งจนทุกวันคืนพอสิ้นกระแสเสียงรันทดอันร้าวรานใจนั้นคนไข้ก็ตะลึงลานเพราะอาการประหลาดของหมอชีวกเขาผวาลงกอดห้างล่างของหล่อนซบศีรษะลงกับทรวงอกอันเหี่ยวโหยรวยแรงน้ำเสียงระล่ำระลักฟังเกือบไม่เป็นภาษาแม่จ๋านี่คือแม่ของฉันดวงตาของแม่คู่นั้นอยู่ที่นี่แล้วโอ้สวรรค์น้ำตาอุ่นๆไหลพรากลงสัมผัสกับอกคนไข้เขาสะอึกสะอื้นเหมือนเด็กทารกเขาได้พบแม่ของเขาตลอดเวลาที่เขาปรารถนารอคอยอะไรกันชีวกนางเอ่ยถามเมื่อได้สติเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วแงนหงายชี้ให้คนไข้ดูที่ปานแดงรูปอสรพิษแผลพังผ่านที่อยู่ใต้คางหล่อนได้เพ่งสายตาอันเลือนลางมองดูอย่างพินิจพอเห็นถนัดก็ผวาลุกขึ้นอย่างลืมตัวสวมร่างของชีวกไว้เต็มอ้อมกอดร้องอย่างสุดเสียงลูกรักของแม่โอ้สวรรค์โปรดลูกรักของแม่เพียงเท่านี้สติสัมปชัญญะก็ได้ดับฟู่ร่างอันซูบซีดอิดโรยล้มพลอยลงแน่นิ่งไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเป็นบทบาทของชีวิตที่โลดเต้นอยู่บนเวทีคือโลกนี้แดงดวงตะวันใกล้อัสดงพอแสงแผ่ซ่านอยู่เหนือแผ่นโลกพื้นพิภพดูดอาบด้วยสีทองอารามกรุงราชคฤห์งามราวกับว่าเนรมิตยอดมณฑลปราสาทอันวิจิตรด้วยทองคำสะท้อนแสงอยู่วับวาวท่ามกลางกำแพงปราการแห่งธรรมชาติโดยมีขุนเขาล้อมรอบนครอยู่ห้ายอดส่งเงาทะมึนทอดลามไปในทางด้านที่ตรงกันข้ามกับดวงตะวันนั้นดูประหนึ่งว่าดวงมุกดาส่งประกายอยู่ในเรือนผมสตรีนอกพระนครห่างออกไปทางทิศอุดรไม่ไกลนักเป็นราวป่าที่เขียวขจีด้วยต้นชาติและแมกไม้และเลี้ยวไปสุดตรงป่าไผ่ที่วู่วิววิเวกมันเป็นป่าไผ่ที่วู่วิววิเวกด้วยสายลมซึ่งห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านเป็นที่ห่างไกลจากสรรพสำเนียงเสียงอันยั่วจวดสะกว้างมีน้ำใสปานแก้วกระเพื่อมแผ่อยู่ด้วยแววแสงแดดในยามเย็นลึกเข้าไปพระภิกษุสงฆ์กำลังทำความเพียรมีวนาอยู่ในกุฏิสงฆ์อยู่ใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้บางก็นั่งบางก็เดินจงกรมกุฏิเป็นกระท่อมเล็กๆ เรียงรายอยู่เป็นระยะเป็นบริเวณที่เงียบสงัดจากการสัญจรเว้นแต่เวลาเย็นอย่างนี้เท่านั้นจึงจะปรากฏมีฝูงชนหลั่งไหลมาจากทิศต่างๆเหมือนฝูงวิหกบินมาสู่ร่มเงาสาขาของต้นโพไซจะตัดชีวกน้ำตาอาบหน้าไปหาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าว่าได้พบแม่แล้วก็ได้สิ้นใจอยู่ในอ้อมอกไม่สามารถที่จะรักษาแม่ให้หายรักษาคนอื่นตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ชีวกร้องไห้ค่ำครวญไปหาพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์ได้เทศนาให้ฟังชีวกเคยมีทุกข์เพราะรักมาลินีที่สาเกตบัดนี้ความทุกข์อันร้าวรานเพราะการพัดพาจากแม่ร้องให้ทำไมชีวกถึงแม้ว่าแม่จะตายจากไปแต่ชีวิตนั้นเลือดเนื้อของชีวกได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อและแม่ยังอยู่ในตัวของชีวกชีวกสร้างแต่คุณงามความดีพ่อแม่ก็ย่อมไปสู่ที่ดีที่งามชีวกปุตโตเศรษฐโธบุตรอันประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ชีวกเป็นบุตรที่ประเสริฐ ดีแล้วอย่าได้ร้องไห้เสียใจไปเลยชีวกชื่นใจในคุณงามความดีเถิดจงสร้างตนเองให้เป็นคนที่ดีชีวกเช็ดน้ำตาให้เหือดแห้งแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะเอกต่อไปฟังธรรมกันนั้นจนถึงเรื่องอริยสัจ4ได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ได้ก่อเจดีย์ชื่อว่าสาลวดีบรรจุกระดูกของแม่ได้กราบไหว้ทุกวันนี้คือตัวอย่างลูกที่เชื่อฟังคือลูกที่ประเสริฐแม้แต่ไม่เคยเห็นหน้าก็ได้พบเพราะอำนาจแห่งบุญญาวาสนาบารมีที่ได้กระทำสาธุชนลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายในวันแม่เช่นนี้ขอให้เธอทั้งหลายได้คิดว่าเราจักเป็นลูกที่ประเสริฐคือลูกที่เชื่อฟังเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าที่เทศนาว่ากล่าวในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็จะเป็นบุตรที่ประเสริฐเป็นศิษย์ที่ประเสริฐจะได้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นหายาทที่ดีของพระศาสนาส่วนลูกที่ไม่เชื่อฝังนั้นแม้แต่จะร่ำรวยเท่าไหร่ก็ตามจะดีกว่าพ่อกว่าแม่จะมั่งมีสีสุขจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะจบปริญญาเอกหรือว่าโพสต์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์พิเศษก็ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเพราะว่าความดีเหล่านั้นไม่ใช่เครื่องวัดของความประเสริฐของโลกลูกจบปริญญาอาจจะทำให้พ่อแม่ได้ร้องไห้ตกนรกเพราะการกระทำการพูดการคิดวันนี้วันแม่ของเราได้มาถึงเรามาระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เพียงวันนี้เราจะต้องระลึกตลอดไปดังที่หลวงอาได้เทศนาว่ากล่าวให้ฟังนั้นนักเรียนทั้งหลายที่กำลังร้องไห้อยู่ก็เช็ดน้ำตาให้เหือดแห้งมาฟังเรื่องราวอีกต่อไปถึงลูกที่ไม่เชื่อฟังจะเป็นลูกที่ประเสริฐได้อย่างไรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องจริงที่เกิดใหม่มาแล้วในอดีตไม่ใช่นิทานและเรื่องชีวกนี้ก็ไม่ใช่นิทานหลวงอาเคยไปที่อินเดียมาแล้วและก็ได้ไปที่ชีวกัมพวันได้เห็นซากสลักหักพังแห่งโรงพยาบาลสงฆ์ที่นายชีวกได้สร้างขึ้นและได้เห็นซากแห่งสาลวตีเจดีย์ที่ชีวกได้สร้างใส่กระดูกของแม่บัดนี้เรามาดูเรื่องราวลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผีแก่ขมรหกเรื่องมีเรื่องเล่าไว้เมื่อไม่นานมานี้พอจะจำได้ในสมัยเริ่มต้นกรุงเทพใหม่ๆยังไม่เจริญเพียงพอเมืองอุบลเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานได้ใกล้ชิดกับกรุงเทพมากเป็นที่ไว้ใจไว้พระหฤทัยของนายหลวงตั้งแต่รัชกาลที่3ที่4มานี้จนถึงตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่3ที่4ได้พระราชทานพระนามเมืองอุบลว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งพี่น้องของพระราชาเพราะว่าเมืองอุบลได้ใกล้ชิดกับกรุงเทพการศึกษาวิชาการต่างๆของชาวอีสานต้องไปที่เมืองอุบลเมืองอุบลได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมาจากรัตนโกสินทร์และถือได้ว่าเมืองอุบลนั้นเป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมประเพณีแห่งชาวอีสานได้อย่างลากลงอุบลแล้วก็ได้แผ่ขยายออกมาเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนของคนโบราณจะไปเรียนหนังสือใหญ่บาลีไวยากรณ์มูลกระจายมูลมาลาอะไรต่างๆอาขยาตัดทิศอะไรต่างๆต้องไปที่เมืองอุบลที่บ้านไผ่ใหญ่บ้านน้องหลักน้องตอบ้านเฟสที่อำเภอม่วง30และเมืองอุบลยังเป็นแหล่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตมีนักปราชญ์ดังๆเกิดขึ้นที่เมืองอุบลทั้งนั้นในสมัยนั้นมีหมู่บ้านท่อแห่งหนึ่งของเมืองอุบลชาวนาสองผัวเมียมีลูกสองคนเป็นลูกสาวคนหนึ่งและก็ลูกชายหัวปีลูกชายนั้นเมื่อเจริญเติบโตมาแล้วก็เข้าโรงเรียนจบโรงเรียนชั้นป.4แล้วพ่อแม่ก็เอาไปบวชแล้วก็ได้เรียนหนังสือจนจบนักขำเอกที่เมืองอุบลจากนั้น เมืองอุบลก็จบแค่นั้นต้องไปเรียนต่อกรุงเทพเนน้อยก็รักการเรียนพ่อกับแม่ถึงแม้จะยากจนแต่ก็ไม่เป็นไรพ่อยอมยากแม่ยอมจนยอมอดทนกัดกินก้อนเกลือเพื่อลูกยอมที่จะอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกก็เลยส่งลูกเข้าไปเรียนในกรุงเทพอยู่ในวัดหนึ่งฝั่งธนบุรีฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในสมัยนั้นกรุงเทพก็เพิ่งจะเริ่มเจริญการไปมาหาสู่กรุงเทพส่วนมากในระหว่างกรุงเทพก็อาศัยเรือตามคลองรถแท็กซี่ก็มีแต่ก็ไม่มากสะพานก็เริ่มจะมีแต่สะพานพุทธยอดฟ้าส่วนสะพานอื่นข้ามแม่น้ำเจ้าพยาก็ไม่มีสามเณรคนนี้ขออภัยไม่ออกชื่อก็ได้ไปเรียนหนังสือในที่สุดก็เก่งมากจนจบมหาเลย9ประโยคเลยได้เป็นพระแล้วจบ9ประโยคได้เป็นเจ้าคุณส่วนพ่อและแม่นั้นก็ทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เด่นกับน้องสาวอยากจะได้เงินเขียนจดหมายมากราบเท้าโยมพ่อโยมแม่ที่รักและบูชาของลูกพูดจาดีมากลูกขาดแคลนเงินทองจะซื้อหนังสือหนังหาเสื้อผ้าสบงจีบอนทุกครั้งได้เขียนมาถ้าพ่อไม่มีพ่อก็ไปยืมไม่มีจะจัดก็ขายงัวขายควายแล้วก็เช่างัวเช่าควายคนอื่นทำนาสามพ่อลูกพากันอดทนทำไร่ทำนาแล้วต่อมาได้ทราบข่าวว่าลูกจบประโยค9ได้รับพระราชทานเป็นเจ้าคุณราชทินานามอย่างดีเจ้าคุณผู้ใหญ่ผู้จบประโยค9แล้วก็ยังไม่มากลับบ้านแต่ก่อนเป็นมหากลับมาบ้านทุกปีพอเริ่มเป็นเจ้าคุณแล้วไม่กลับมาเพราะว่าท่านเจ้าคุณมีคนห้อมล้อมแห่หน้าแห่หลังไปไหนมีคนเอาอกเอาใจใหญ่มากเลยเจ้าขุนก็เลยลืมบ้านลืมช่องลืมบ้านเกิดเมืองนอนไปพบแสงสีรูปเสียงกลิ่นรสอันปราณีตวิจิตรในเมืองหลวงลืมคิดถึงบ้านนอกลืมคิดถึงแกงหน่อไม้แกงจุจจีหนึ่งดอกกระเจียวลักษณะเช่นนี้ตามบ้านนอกสูญสิ้นไปหมดกลิ่นโคลนสาบควายตามท้องทุ่งไม่มีในสามัญสำนึกของท่านเจ้าคุณแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกไม่กลับบ้านสองพ่อเฒ่าและแม่เฒ่าก็พากันปรึกษาว่าเฒ่าเอ้ยเป็นหยังลูกเฮาจังมามาบ้านมาส่องน้องว่าซั่นได้เป็นเจ้าคุณแล้วคือบ่มายามเฮาแน่ลูกเฒ่าเนี่ยคือหอดลูกไปขอเฒ่าเข้าไปหาเยี่ยมลูกเข้าเถาะสองผู้เฒ่ากันคืนก็นอนคุยกันจะไปเยี่ยมลูกส่วนเฒ่าผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเออดีเนาะจังได้จังได้เฒ่าก็สิได้ไปเห็นกรุงเทพลูกเฒ่าเป็นมหาลูกเฒ่าเป็นเจ้าคุณแล้วเฒ่าไปเยี่ยมลูกเฒ่าส่วนลูกสาวนั้นก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกยาแบบเมืองอุบลนะขยันกันก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่พอนี่สิภาพไปยามอ้ายซึ่งเป็นจะคุณแล้วเพิ่นคือสิญาคือสิบ่ได้มายามเฮาเฮาไปยามอ้ายเนาะน้องสาวก็ดีใจกำลังเป็นสาวเลยคิดถึงเพราะว่าเคยเคียงบ่าเคียงไหล่ทำไร่ทำนาทุกยากส่งเงินไปให้พี่ชายบัดนี้ก็จะได้ไปเยี่ยมพี่จะได้ไปเห็นกรุงเทพในคืนนั้นอากาศหนาวมากในต้นเดือนอ้ายเมืองอุบลนี่ลมพัดมากใกล้ทางฝั่งแม่น้ำโขงลมพายุลมหนาวได้พัดผ่านมาจากฟากฝั่งแม่น้ำโขงด้านประเทศลาวได้หอบหิ้วเอาความหนาวเนี่ยแผ่ปกคลุมมาทั่วทั้งผืนแผ่นดินเมืองอุบลน้องสาวนอนไม่หลับในผ้าห่มน้อยๆอันหอมหวานพลิกไปพลิกมาจนดึกดื่นค่อนคืนจนเสียงไก่ขันความคิดของหล่อนล่องลอยไปไกลถึงกรุงเทพซึ่งไม่เคยเห็นว่าจะได้ขึ้นรถไฟจะได้เห็นศรีสะเกษเห็นสุรินทร์เห็นบุรีรัมย์โคราชแล้วก็จะผ่านดงพญาเย็นพี่ชายเคยเล่าให้ฟังเราจะเห็นแม่น้ำเจ้าพญาเห็นกรุงเทพไปหาพี่ชายพี่ชายอาจจะมีเงินมีทองเป็นเจ้าคนซื้อเสื้อสวยๆงามๆให้เราใส่เธอนอนไม่หลับเพราะคิดถึงพี่ตื่นเต้นที่จะได้ไปกรุงเทพส่วนสองพ่อกับแม่ก็เหมือนกันนอนไม่หลับลุกขึ้นมาตำหมากพ่อเฒ่าลุกขึ้นมาพันกอกยาใบตองสุกเสียงไก่ขันจวนสว่างแม่บอกว่าบอกเจ้าว่าท่านในนอนว่าสังคือตื่นแต่เศร้าแท้มันโอ้ยข่อยแล้วนอนบ่หลับคือ คือถอดลูกเข้าขั้นเดี๋ยวไปหาลูกนะบอกกันเมื่อสองสามเมื่อคอยฝันเห็นแต่ลูกตัวเท่าท่านโอ้ยคือถอดลูกนอนบ่หลับจากนี้จึงใดกัดเข้าไปเนาะไปมือแรกไปแจ้งคนบอกท่านเข้าไปกลางคืนแล้วก็ไปแจ้งกรุงเทพย่างมือเสาลูกว่าให้ฟังท่านแล้วเขาก็เสด็จไปหาลูกเขาแล้วในกลางวันผู้เป็นน้องสาวก็ซักผ้าซักผ่อนเตรียมไม่หมดกลางคืนสามพ่อลูกก็พากันไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟวารินชำราบออกมาจากบ้านนอกมาถึงรถไฟเปิดวูดแล้วก็วิ่งออกจากสถานีวารินชำราบมุ่งสู่กรุงเทพในคืนนั้นพ่อกับแม่ก็นั่งสับงกส่วนน้องสาวก็หลับบ้างตื่นบ้างตื่นเต้นต่อสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นและรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ถึงกรุงเทพมหานครพูดภาษาไทยกลางก็ไม่เป็นแท็กซี่สมัยนั้นก็ยังพอมีศีลธรรมก็มีคนอีสานเฝ้าอยู่ถามว่าไปไหนครับลุงครับป้าคนลาวอีสานบอกไปไสครับพอไงลุงป้าสิไปไสสองเท่าพูดภาษาไทยกลางไม่เป็นบอกว่าสิไปยามลูกไส้อยู่ฝั่งทนอยู่วัดนั่นวัดนี้พอพอไปแน่คนอีสานด้วยกันพูดกันรู้เรื่องก็หากันไปขึ้นแท็กซี่ข้ามไปก็ไปส่งถึงวัดพอดีวัดนี้วัดนี้เลยครับลุงลูกชายคันวาอยู่วัดนี่ก็เป็นวัดนี้ก็พาไปส่งปรากฏว่าในขณะที่ไปส่งนั้นท่านเจ้าคุณกำลังมีแขกล้อมหน้าล้อมหลังกำลังฉลองงานอะไรกันไปถึงก็ไปถามว่าเจ้าคุณมหาแดงคนอยู่นี่บอถามว่ามหาแดงมหาแดงคนอยู่นี่บอพวกคนส่วนมากเป็นคนทางภาคกลางก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ก็รู้ว่ามหาแดงเนี่ยอยู่ที่นี่ท่านมีงานท่านมีแขกเยอะอยากไปหาท่านไม่ได้ก็พอดีมีเนนรับใช้เนนอุปถากมารับก่อนบอกว่าเนนน้อยเจ้าคุณมหาแดงคนอยู่บอเนนนั้นเป็นเนนภาคอีสานบอกอยู่พอออกมาแต่ใสคือสิแม่นมาแต่ทางบ้านเฮาเนาะอาจารย์ออกมาแต่บ้านเฮามาเยี่ยมลูกชายภาพพอออกเขาไปยามในบอเดี๋ยวจะพาเด้อคอยสิไปถามเพิ่นว่าท่านสามเณรนี่ไปถามไปกราบว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับมีโยมมาหาจากบ้านนอกหนุ่มกางเกงขาดเสื้อผ้าปุบปับปะสูบยาใบตองแล้วก็มีโยมผู้หญิงเคี้ยวหมากปากดำน้ำมามีโยมผู้หญิงเป็นสาวหน้าตาเหมือนกับท่านเจ้าคุณมหานะคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องอยากจะมาพบท่านมหามีแขกเยอะก็บอกไปบอกเขาก่อนบอกว่ายังไม่ว่างให้เนนจัดที่รอก่อนที่กุฏิของเนนก็ได้ก็เลยรออยู่กับเนนไม่มีเวลาว่างท่านเจ้าคุณคอยรับแต่แขกมีแต่ผู้ดีเศรษฐีเดี๋ยวรถเก๋งเดี๋ยวนู่นไอ้นี่มาท่านมหารู้แก่ใจว่าคือพ่อคือแม่แต่เป็นลูกที่ไม่ประเสริฐคือลูกไม่เชื่อฟังตนเองเก่งได้เป็นมหาเป็นเจ้าคนแต่กลัวเขาจะรู้กรรมพืชว่ามาจากป่าจากดงจากบ้านนอกกลัวเขาจะดูถูกเหยียดหยามพ่อสูบยาใบตองแม่เคี้ยวหมากปากดำๆผู้ภาษาไทยไม่เป็นไม่ยอมเปิดโอกาสให้พ่อแม่มาหาตั้งแต่เช้าจนสายจนเที่ยงเนนั้นก็สงสารก็เอาข้าวไปให้เอาอะไรไปให้บอกพ่อออกเอ้ยอดทนเอาจังหน่อยแขกเพิ่นหลายเพิ่นวางกันไปท่านโอ้ยพาพอไปยามจังหน่อยบ่ได้บ่ท่านโอ้ยบ่ได้ดอกเพิ่นสิให้เพิ่นมีแขกหลายมีแต่เจ้าแต่นายมีแต่คุณนายมีแต่พวกเจ้าพวกขุนเข้าไปยามเพิ่นวางซะก่อนท่านจนถึงบ่ายจนถึงค่ำลูกพ่อนี่จะไปเองก็ไปมันในที่สุดก็เห็นว่าลูกอยู่ในกุฏินี่มีคนเข้าคนออกไปเลยดีกว่าพ่อกับแม่ก็พาไปเลยพาวงของคนทั้งหลายไปพวกคุณหญิงคุณนายไปกราบโอ้ยแม่มาหอดแต่เสาบ่ได้นอนเบิดคืนพ่อกับบ่ได้นอนคือหอดลูกจ้าแม่นเจ้าหลี่เจ้าอักเนาะหลานเนาะท่านทั้งเจ้าคุณนี่ก็ชี้หน้าเลยออกไปโยมมาจากไหนเถลอตาหลาบอกเนนไปไหนบอกพาโยมนี่ออกไปก่อนมาจากไหนค่อยว่ากันใหม่ฉันไม่มีเวลาตอนนี้แขกเยอะท่านเจ้าคุณบันดาลโทสะชี้หน้าด่าเท่าบ้านนอกออกไปสองเท่าก็ก้มหน้าออกไปมองกันแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลโอ้ย เสียแห้งเลี้ยงปูปลาสิ่งตอนเลี้ยงไงแล้วคุ้นเฒ่าสร้างบ่มีไล่นี้คือหนูคือหมาจะไล่พ่อไล่แม่ออกมาเหมือนไล่หมูไล่หมาเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะสองเฒ่าก็นั่งร้องไห้ใส่กันน้องสาวก็ร้องไห้โอ้ยอายเฮาบ่คือเก๋าบาดนี่เว้าคว่ำเฮาก็บ่เป็นเว้าคว่ำเล่าเฮาก็บ่เป็นสองเฒ่าก็นึกได้ว่าเฒ่าเอ้ยถูกหยากกับมาเมื่อบ้านเฒ่าสะท้อนเมืองอุบลหากินจุดจีจังได๋ก็ยาเฒ่าก็มีลูกเฒ่าอยู่ดอกลูกสาวเฒ่าก็มีเอาละมาเห็นเท่านี้ก็พอแล้วพักกันเมื่อสองเฒ่าก็ออกไปเนนน้อยก็ร้องไห้อดทนไม่ได้สงสารสองเฒ่าร้องไห้แล้วก็ไปส่งเรียกรถแท็กซี่มาให้ไปส่งที่สถานีรถไฟยังไม่ออกรถไฟเขาจะออก2ทุ่มสมัยนั้น2เท่าก็นั่งรถแท็กซี่ไปซื้อตั๋วรถไฟกลับบ้านพากันร้องไห้กลับบ้านไปที่เมืองอุบลปรากฏว่าท่านมหาเจ้าขุนนั้นก็ตีหน้าหัวโกนสบายรับแขกอย่างโน้นอย่างนี้คนหญิงคนนายคนพอตกประมาณสัก3-4 ทุ่มแขกบางและแขกหมดไปก็นึกได้ถึงคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาทีนี้เรียกเนนว่าเนนเนนมานี่ไปไหนพอเนนมาบอกโยมสองคนไปไหนไปเรียกมาทีทีเนี้ยว่างอะไรเห็นไหมเนนก็ร้องไห้บอกท่านเจ้าคุณครับคุณโยมสองคนนั้นน่ะพากันร้องไห้ตั้งแต่ท่านเจ้าคุณบอกให้ออกจากห้องก็พากันร้องไห้กับมาลูกสาวแล้วก็ออกจากวัดขึ้นรถแท็กซี่ผมก็ไปส่งแล้วป่านนี้ก็คงขึ้นรถไฟกลับเมืองอุบลแล้วท่านเจ้าคุณดังนั้นได้ยินดังนั้นก็ตกใจน้ำตาไหลเลยร้องไห้โถพ่อแม่ของฉันฉันได้ทำบาปทำกรรมที่สุดเลยทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาไหลหลั่งน้ำตาไหลอุตส่าห์มาหาป่านนี้ฉันจึงเป็นคนชั่วเหลือเกินท่านเจ้าคุณนึกได้แล้วนี่ก็คว้าได้จีวรก็แนบออกจากกุฏิจะขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่มีมันดึกแล้ว3-4 ทุ่มแล้วรถไฟจวนจะออกยังไงฉันต้องตามถึงบ้านว่าเงี้ยในที่สุดท่านเจ้าคุณก็มองซ้ายแลขวาแท็กซี่ไม่มีก็เห็นแต่เรือเท่านั้นที่จอดที่ผูกไว้ข้างกุฏิเพราะวัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่านเจ้าคุณก็ลงเรือเลยคว้าไม่พายได้ก็พายจ้ำอ่าวคนเดียวเพื่อจะข้ามฝั่งนี้ไปดักขึ้นรถทางโน้นฝั่งทางกรุงเทพยังพอมีรถในขณะที่ท่านเจ้าคุณพายเรือลงมาถึงกลางลำแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่ามีเรือหางยาวลำหนึ่งโยงเรือมาลากเอาเรือข้าวมาวิ่งมาจากทางเหนือน้ำมาด้วยความแรงและความเร็วสูงวิ่งมาแล้วก็ไม่ทันเห็นเรือของท่านเจ้าคนชนตู้มลงไปกลางลำจมลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่านเจ้าคนก็ได้จมหายลงไปในน้ำพร้อมกับชีวิตนั้นจมลงไปใต้บาดาลท่านเจ้าคนได้ตายจมน้ำเพราะบาปกรรมแท้ๆให้เห็นไหมบรรดาลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายลูกที่ไม่ประเสริฐคือลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อเลี้ยงต่อมาแล้วอุตส่าห์ลำบากลำบนส่งเข้าเรียนหนังสือทุกยากแค่ไหนก็เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่าดูถูกดูแคลนขอจงรักษาท่านเลี้ยงเรามาแล้วจะมาทำอย่างนี้บาปกรรมจนไม่สามารถแผ่นดินจะรับไว้ได้แม่คงคาแม่น้ำรับไม่ได้แม่ธรณีแผ่นดินรับไม่ได้คนที่ทำบาปทำกรรมกับพ่อกับแม่ภูเขาอเนกล้ำมากมีบ่ฮอนหนักธรณีนี้ได้หนักนักแต่กาลีรวงโลกอันจักทรงทานได้แต่พื้นนรการคนชั่วนั้นหนักแผ่นดินแผ่นดินรับไม่ได้จนแผ่นดินโศกเหมือนเทวทัตท่านมหาเจ้าคุณแผ่นน้ำรับไม่ได้ต้องเรือชนตายจมในแม่น้ำเจ้าพญาอีก2 วันต่อมาศพท่านเจ้าคุณก็ขึ้นเอิดลอยฟ้องทางใต้น้ำเจ้าพญาข่าวก็ดังคลึกครองพ่อแม่ได้ยินว่าลูกตายได้ข่าวก็ร้องไห้เป็นลมคิดถึงจะชั่วแค่ไหนจะทำให้เจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดก็ยังรักยังแผงว่าลูกเพราะฉะนั้นบรรดาลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายได้ฟังตัวอย่าง2 เรื่อง เรื่องคนที่ลูกที่ประเสริฐเพราะเชื่อฟังและลูกที่ไม่ประเสริฐแม้จะเป็นเจ้าคุณเป็นมหาเก้าประโยคก็ยังถือว่าเป็นลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อแม่ไม่ได้ยังเก่งก็เก่งกว่าพ่อแม่เพราะเรียนเก่งแต่ไม่ประเสริฐเพราะไม่เชื่อไม่ทำให้พ่อแม่อบอุ่นใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทำให้พ่อแม่ร้อนใจเหมือนตกนรกนรกก็ต้องเอาท่านตกลงไปในนรกเหมือนท่านมหาตัวอย่างดังกล่าวแล้วเมื่อลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่พ่อแม่นั้นท่านหวังที่จะให้เราเป็นลูกที่ดีท่านไม่หวังอะไรมากให้เราร่ำรวยแค่ไหนท่านก็ไม่อิจฉาตาร้อนเราจะเก่งแค่ไหนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อแม่ไม่อิจฉาดีใจกับลูกลูกยากจนพ่อแม่ไม่รังเกียจลูกชั่วพ่อแม่ไม่รังเกียจลูกไปอยู่ในคุกในตารางพ่อแม่ก็ตามไปคนโบราณสมัยพุทธเจ้าท่านกล่าวว่านรกที่คนตกมากที่สุดนั้นคือนรกหลุมหนึ่งมีชื่อว่าปุตตะปุตตะลูกได้สร้างปัญหานานาประการให้พ่อแม่เดือดร้อนใจบางครั้งก็เอาทรัพย์สมบัติมรดกที่พ่อแม่มีให้ไปทำปูยี่ปูยำไปเผาไปผานจนหมดจนเกลี้ยงพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อกทุกข์ใจบางคนจนหมดให้พ่อแม่ขายไร่ขายนาไปถ่ายไปถอนเพราะการทำความชั่วไปติดคุกติดตารางลักษณะเช่นนี้ทำให้พ่อแม่ตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเราจะได้รับบาปมากถ้าหากเรามีลูกมีเต้าเราก็จะได้ลูกอย่างนี้เหมือนที่เราทำให้กับพ่อกับแม่เราทำให้พ่อแม่อย่างไรเราก็จักได้อย่างนั้นบุญคุณพ่อแม่นั่นนักเกิงทรณีสันบาปของพ่อแม่นั่นสินักเกิงทรณีไผบ่ย่ำแยงนบหากสินักไปหนามีแต่บาปแต่กรรมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผีแก่ลุงหมอละหกคนบาปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้เกิดมามีพ่อมีแม่อย่างนี้แล้วท่านอุตส่าห์เลี้ยงเรามาจนโตอย่างนี้ท่านอุตส่าห์ส่งซื้อเราเรียนหนังสือหนังหาลำบากลำบนอย่างนี้จงพยายามเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่การตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่นั้นตอบแทนกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องไปบวชเดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันผิดว่าบวชแล้วจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จะได้ตอบแทนค่าน้ำนมพ่อแม่บางทีบวชไปแล้วก็อาจจะตอบไม่ได้อาจจะทำให้พ่อแม่ตกนรกหรือตนเองยิ่งตกนรกเสียก็ได้บวชมาแล้วไม่ปฏิบัติตามพระธรรมตามพระวินัยมีแต่มากด้วยความโลภความอยากได้ประพฤติตัวไม่ดีไม่งามในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเป็นบุคคลลวงโลกก็เป็นตัวอย่างที่เลวทรามและเป็นหัวหน้าที่จะต้องตกนรกของคนอื่นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั้นจะให้บวชตอบแทนได้จะต้องบวชประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ทราบซึ้งแค่ไหนแล้วออกมาประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามท่านหรือถ้าหากไม่ศึกเลยยิ่งดีประพฤติพรหมจรรย์จันไปจนจิตสงบรำงับถึงขนาดว่ายังกายสังขารรำงับเย็นแต่จะเย็นอยู่ที่ไหนก็มีสุขแล้วก็จะระลึกถึงบุญคุณไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คนโบราณกล่อมลูกน้อยนอนเปจะมีคำกล่อมว่าเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนสลารับตาเมสิกอมคำแพงแม่นี่เอ้ยมาเนี่ยกล่อมลูกน้อยให้นอนเตนั้นหวังอย่างเดียวให้ลูกมีศีลมีธรรมโตมาและให้ไปบวชได้สมซ้ำด้วยหลักธรรมอันบริสุทธิ์แล้วจะได้มาดึงพ่อดึงแม่ขึ้นสวรรค์ถ้าหากลูกทำคุณงามความดีไปไหนมีคนเคารพนับถือมีชื่อมีเสียงพ่อแม่ก็พลอยสบายอกสบายใจเหมือนถูกเชิญขึ้นไปไว้บนสวรรค์โอ้ยจะแม่นเพิ่นเทมบุญอีหยังเนาะเฮ็ดบุญจังได๋เนาะเลี้ยงลูกจังได๋เนาะจังได้ลูกผู้จบผู้ดีแท้พ่อแม่ก็สบายใจบุตรเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าปุตตะภาษา สันสกฤตว่าปุตระแปลว่าเต็มผู้ทำให้พ่อแม่เต็มอกเต็มใจสบายใจถ้ายังไม่มีลูกก็ยังไม่เต็มความเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไม่มีลูกก็ได้ไปขอตามต้นโพต้นไทรขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงขอให้มีลูกเมื่อมีลูกมาแล้วพ่อแม่ก็เต็มใจเลี้ยงทุกอย่างนี่ทําแล้วพ่อแม่ก็ยังอยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนงามเป็นคนประพฤติปฏิบัติดีพ่อแม่หวังอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพ่อแม่ทุกๆคนหวังอย่างเดียวว่าขอให้ลูกของเราจงเป็นคนดีถ้าลูกชั่วแล้วพ่อแม่ตกนรกดังกล่าวแล้วลูกตายดีกว่าลูกชั่วเพราะลูกตายพ่อแม่อาจจะร้องไห้เพียงครั้งเดียวที่ตายจากเมื่อนานไปพ่อแม่ก็ค่อยๆดีจิตใจดีขึ้นความคิดถึงก็ค่อยสางซาก็มีจิตใจปกติดีงามต่อไปแต่ถ้าลูกชั่วนั้นพ่อแม่จะต้องร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกนั่นแหละเมื่อดึงพ่อแม่ลงในนรกไม่ทำให้พ่อแม่เต็มทำให้พ่อแม่พร่องทีนี้พ่อแม่จึงต้องตกนรกหลุมนี้ถ้าหากเราทำดีๆพ่อแม่ก็ได้ขึ้นสวรรค์พ้นจากนรกหลุมนี้ยิ่งไปกว่านั้นลูกยังทำให้พ่อแม่เป็นเปรตท่านทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายไม่เคยได้ยินในพระไตรปิฎกเล่าเรื่องนางปัญจปุตตะเปรตเปรตตนหนึ่งออกลูกมา5คนตอนเช้าแล้วก็เอาลูกทั้ง5นั้นมากินกินลูกหมดแล้วก็เอามือล้วงเอาเนื้อตนเองตามคอตามหลังตามเอวมากินตกเย็นมาก็ออกลูก5คนผีเพจออกลูกออกมาแล้วก็กินลูกหมดแล้วก็กินเนื้อตนเองอยู่อย่างนั้นจึงมีชื่อว่าปัญจปุตตะเปรตปัญจแปลว่า5ปุตตะแปลว่าลูกนั่นแหละเปรตก็แปลว่าหิวกระหายนางเปรตผู้หิวกระหายลูกทั้ง5ลูกทั้ง5ลูกทั้ง5ลูกทั้ง5คนเป็นความหมายบอกว่านางนั้นน่ะเกิดมามีลูก5คนในชาติเป็นมนุษย์แต่ละคนก็ไม่มีคนดีหวังคนใดจะเป็นคนดีก็ดีไม่ได้มีแต่คนชั่วไปทำกรรมทำเค้นไปสูบยาเสพติดไปคบเพื่อนไม่ดีทิ้งพ่อทิ้งแม่นางก็เลยเป็นทุกข์ใจสาปแช่งให้ลูกนางก็เลยทำความชั่วความเลวต่อไปเพื่อเอาตัวรอดไปวันเพราะลูกทั้ง5คนไม่เลี้ยงในที่สุดนางก็ตายแล้วก็เป็นเปรตมากินลูกความจริงนี่เป็นความหมายบอกว่าพ่อแม่นั้นหิวลูกถ้าลูกไม่ดีทำให้พ่อแม่เป็นเปรตเปรตแปลว่าหิวแปลว่าโลภบางทีเขาเรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตอยู่บนวิมานมีเงินมีทองมากมายแล้วก็ยังหิวยังโหยอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเปรตมีรถ10ล้อมีตึกมีห้องแอร์นอนเป็นทุกข์ยังโลภอยากได้10ล้าน100ล้าน1000ล้านอย่างนี้ก็เรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตผู้นอนหิวกระหายบนวิมานในพระไตรปิฎกเล่ม27หนังสือในหมวดเปตวัตถุเล่าไว้ว่าวิมานนี่ก็เปรตเกิดอยู่บนวิมานล่ำรวยทุกอย่างอยากจะได้อะไรก็มีอยู่ตั้งเป็นหมื่นๆปีแต่ก็ยังไม่พอใจขอลาจากวิมานบนสวรรค์มาเกิดในเมืองมนุษย์เขาถามว่าเธอจะไปเกิดทำไมอยู่ที่นี่มันก็ดีแล้วอยากได้อะไรก็มีบอกว่าไม่พออยากได้ก็มีแต่ไม่พอวันหนึ่งกลัวมันจะหมดฉันอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ไปทำบุญมากๆเพื่อมันจะได้มั่งมากยิ่งกว่านี้แล้วนางคนนี้ก็เลยได้เป็นวิมานนี้กับเปรตเรียกว่าเปรตผู้หิวกระหายบนวิมานแต่พ่อแม่เป็นเปรตเพราะลูกไม่ใช่หิวกระหายอย่างนั้นแต่หิวกระหายคุณงามความดีของลูกเห็นลูกชาวบ้านดีลูกชาวบ้านเชื่อถ้อยฟังคำพ่อแม่บอกได้ใช้ฟังเห็นลูกชาวบ้านไม่ดื้อลูกชาวบ้านเชื่อฟังพ่อแม่โอ้ยลูกเราทำไมไม่เป็นอย่างนี้เนาะหิวความดีของลูกเห็นลูกคนอื่นขยันทำงานทำการลูกตนเองนอนตื่นแต่สายขี้เกียจล้างยาวโอ้ยสางบ่คือลูกคนเนาะลูกเอ้ยพ่อแม่หิวอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเห็นลูกทะเลาะเบาแวงกันไม่พอใจกันไม่ถูกกันพ่อแม่หิวไปเห็นลูกชาวบ้านเขาถูกกันตามขี่กันก็หิวเป็นเปรต โอ้ยลูกเพิ่นซะมาดีแท้สิบคนเฒ่าคนอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ถือกันอ้อมอ้อมแอมแอมลูกโตเนาะมีบ่หลายหน่อยบ่หลายตายบ่เบิดทีหัวยันตีนออกมาก็บ่ถือกันปานหมากับแมวโอ้ยลูกเอ้ยสร้างบ่ดีคือลูกเพิ่นเนาะหิวพ่อแม่หิวคุณงามความดีของลูกอยู่ตลอดถ้าหากลูกเป็นคนดีพ่อแม่อิ่มปุพระปุตระปุตระแปลว่าเต็มทำให้เต็มให้อิ่มพ่อแม่อิ่มอกอิ่มใจลูกสมัครสมานสามัคคีรักกันฉันพี่ฉันน้องพูดกันไพเราะอ่อนหวานเมื่อมาประชุมกันอยู่บ้านใต้บ้านเหนือลูกไม่ทะเลาะกันพ่อแม่ไม่กินก็อิ่มอิ่มใจเห็นลูกถูกกันอย่างเนี้ยก็เรียกว่าหายเป็นเปรตอิ่มอยู่บนสวรรค์เห็นลูกขยันเห็นลูกทำงานทำการดีเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกมีชื่อมีเสียงไปไหนคนเขาเล่าลือถามมาโอ้ยคนนั้นคนนี้ดีแท้ๆพ่อแม่ได้ยินถึงแม้เขาไม่รู้ว่าเป็นลูกของเราก็อิ่มใจอิ่มอยู่ในอกในใจอย่างนี้เรียกว่าทำให้พ่อแม่เต็มเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้พ่อแม่เราเป็นเปรตอย่าทำให้พ่อแม่เราตกนรกวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่นั้นไม่จำเป็นต้องบวชบวชก็ได้ถ้าหากประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งดีใหญ่ถ้าไม่บวชประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีตอบแทนบุญคุณได้แต่ถ้าบวชแล้วทำไม่ดีก็จะตกนรกทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อด้วยเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้ถ้าบวชได้ผู้ชายตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ลูกผู้หญิงก็ตกนรกหมดนะสิเพราะลูกผู้หญิงบวชไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นที่เราบอกว่าบวชตอบแทนน้ำนมพ่อแม่นั้นเป็นความมุ่งหวังของพ่อของแม่เพื่ออยากจะให้ลูกได้บวชจะได้ไปอบรมจิตลมใจจะได้ดีกว่าเก่าแต่ถ้าบวชแล้วเลวกว่าเก่าก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเป็นเปรตต่อไปบางคนยังไม่เคยบวชอยู่บ้านไม่เคยสูบบุหรี่เคยขายันแต่พอบวชแล้วมีแต่คนมาถวายบุหรี่ดีๆก็เลยหัดสูบบุหรี่เป็นในที่สุดบวช1พรรษาศึกออกมาได้อานิสงส์เป็นขี้ยาสูบยาเป็นแล้วก็พุ่งยาซองก้นกองเสียด้วยยาบุหรี่ก้นกองอย่างดีแต่ก่อนไม่เคยสูบพอบวชแล้ว1พรรษาได้อานิสงส์สูบบุหรี่เก่งแล้วก็ขี้เกียจเก่งกว่าเก่าพอบวชไปเคยสบายกลับมายิ่งขี้เกียจอย่างนี้จะไปตอบบุญแทนคนใครได้อย่าว่าแต่บุญคนพ่อแม่บุญข้าวบุญน้ำที่โยมทำบุญทำทานตักบาตรให้กุฏิวิหารที่โยมสร้างก็ตอบแทนไม่คุ้มอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าลงสู่นรกเป็นคนลวงโลกกุโสยะถาทุกขหิโตหัตถะเมวะนุกันตติสามัญยังทุปรามทั้งนิรยาอยู่ปะกัตตินั้นพรหมหญ้าคาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือการบวชประพฤติพรหมจรรย์ที่ละล้วมย่อหย่อนย่อมลากลงสู่นรกฉันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดเพราะฉะนั้นการไม่บวชผู้หญิงก็ตอบแทนค่าน้ำนมได้แต่ไม่ใช่ว่าไปซื้อหนังสือหยอดพระกันไตรปิฎกมาบูชาไปซื้อหนังสืออภิธรรมมาบูชาและจะตอบแทนค่าน้ำนมเล่มละ20บาท30บาทน้ำนมแม่มีค่ามากกว่า20บาท30บาทน้ำนมแม่มีค่าเท่ากับชีวิตจะมาซื้อ20 30บาทที่เจ๊คิมขายว่าตอบแทนบุญคุณแม่ได้ผู้หญิงต้องสร้างหนังสืออภิธรรมเขาหลอกขายหนังสือพวกนักอภิธรรมหลอกขายร่วมมือกับเจ๊คนพิมพ์พิมพ์ผิดๆถูกๆเป็นภาษาบาลีอ่านก็ไม่รู้เอาไปไว้ที่วัดพระก็ไม่อ่านเอาไปตั้งไว้บนเพดานเป็นรังหนูกลายเป็นอภิธรรมรังหนูไปจะไปตอบแทนบุญคุณอะไรได้มีแต่ไปเสียเงินให้เขาผู้หญิงผู้ชายก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนจะตอบแทนอย่างนั้นมันไม่ได้ตอบแทนด้วยการซื้อหนังสืออภิธรรมหนังสือหยอดพระไตรพระกันไตรปิฎกตอบแทนไม่ได้ราคา30บาทชีวิตทั้งชีวิตจะขายไม่30บาทขายไม่ได้ชีวิตได้มาจากพ่อจากแม่คนอื่นมาถามซื้อ5ล้านเอาไปฆ่าทิ้งเอาไหมเนี่ยไม่เอา แต่พ่อแม่ให้ชีวิตนี้ฟรีๆไม่ได้ซื้อสักบาทเพราะฉะนั้นชีวิตมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดพ่อแม่ยิ่งมีค่ายิ่งกว่าชีวิตเพราะเราได้ชีวิตมาจากพ่อจากแม่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า 1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 2. เชื่อฟังคำของท่าน 3. ประพฤติตัวให้เหมาะสมดำรงวงตระกูลของท่านอย่าทำชื่อเสียงของท่านให้เสื่อมเสียเนี่ย 4. จัดการงานของท่านท่านมอบให้ทำอะไรก็ทำให้มันสำเร็จลุล่วงให้ท่านไว้วางใจได้ 5. ท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่าน 5. อันนี้ทำได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนศาสนาอื่นอันนี้เป็นระบบสแตนดาร์ดซิสเต็มเป็นแอบโซลูทสแตนดาร์ดมาตรฐานที่ตายตัวว่าใครก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างนี้ได้ศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกวอร์เตสโรอัสเตอร์ก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเดียวกันท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านเลี้ยงได้หลายอย่างเลี้ยงทางกายเอาข้าวปลาอาหารเลี้ยงท่านอย่าให้ท่านทำงานหนักๆบีบนวดให้แก่ท่านแล้วก็เลี้ยงอีกอันหนึ่งสำคัญนักเลี้ยงทางใจอย่าพูดจากระโชกโขกหากกระทบกระทั่งให้ท่านน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลเสียใจเพราะลูกพูดให้ร้องไห้เลี้ยงใจของท่านให้ใจท่านดีๆใจท่านสบายพูดออกไปมันขัดอกขัดใจพ่อแม่มันจะเป็นบาปเลี้ยงใจของท่านให้ใจมีอาหารให้พ่อแม่สบายใจบางคนเลี้ยงแต่กายไม่เลี้ยงใจพ่อแม่พูดอะไรบางครั้งด่าพ่อแม่ตะโกนบางคนนี่กระโชกกระชากใส่แม่แม่นี่น้ำตาหลั่งน้ำตาไหลเข้าไปร้องไห้โอ้ยกูเลี้ยงมึงมาจ้ามันถูกมันหยาบมึงด่ากูคือหมาโนโลกเนาะน้อยใจร้องไห้บาปไหมนั่นน่ะแม่เดือดร้อนอย่างนั้นพ่อเดือดร้อนอย่างนั้นไม่บาปก็ต้องบาปแม้ตนเองก็ร้องไห้ในใจระวังให้ดีต้องเลี้ยงจิตเลี้ยงใจของท่านอย่าทำให้ท่านเศร้ามองใจในสิ่งไม่ดีไม่งามในการกระทำไม่ดีไม่งามในการพูดจาไม่งามต่อมาก็ประพฤติตัวให้มันเหมาะสมนำลงวงตระกูลอย่าให้ชื่อเสียงของท่านไรจะเป็นเสือขี่คุกเสือขี่ตะล่างซุ่มนี่มันบ่ดีเลี้ยงมึงจุ่มมึงซุ่มมันแน่พ่อแม่ก็เสียไปด้วยอย่าให้มันสูญเสียอย่างนั้นทีนี้ก็จัดกิจกรรมการงานของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาท่านให้ดีๆเราเป็นโอกาสดีเมื่อเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ช่วยกันรักษาเป็นเวลาที่จะตักตวงเอาบุญมีลูกหลายคนต่างก็คอยเกี่ยงกันไอ้คนโน้นมันจะดูคนนี้มันจะแลคนนั้นมันจะเลี้ยงอย่าเอาแย่งกันเลยพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาท่านไม่ได้เลือกคนโน้นคนนี้แย่งกันบางคนพ่อแม่เฒ่าแก่แล้วเฒ่าแก่แล้วเหมือนเด็กๆนะใจน้อยๆใจดีโทมักฝ่ายใจหายโทมักตุ้มลั่งเถื่อพุ่มปล่อยปนล้านกองไก่หนาบ่ท่านได้ล่างกุมปล่อยตั้งแต่ล้านช่างทันเถอะตอนแก่มาแล้วใจสั้นๆใจน้อยๆเหมือนลูกเราตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนกันตรงแต่ก่อนเราเป็นลูกท่านบัดนี้ท่านจะเป็นลูกเราจะต้องเลี้ยงเอาใจเราเคยมีลูกน้อยๆเห็นไหมนิดหน่อยมันก็ร้องไห้ใจน้อยๆใจเล็กน้อยไม่ถูกใจหน่อยร้องไห้ผู้เฒ่านี่เหมือนกันนะพูดบางทีน้อยๆผิดใจร้องไห้น้ำตาหลั่งน้ำตาไหลเครียดบ่เป็นตะเครียดกะเครียดใจดีทอมักฝ่ายใจหายทอมักตูมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอกเอาใจเหมือนเราเลี้ยงลูกน้อยๆท่านเลี้ยงเราแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละบัดนี้มันกลับกันเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ของท่านคือเลี้ยงใจไม่ใช่เลี้ยงกายท่านเลี้ยงกายเรามาแล้วจนใหญ่เลี้ยงใจเราด้วยบัดนี้เราก็เลี้ยงทางกายทางใจทีนี้อันสุดท้ายท่านตายไปแล้วล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านการทำบุญอุทิศให้แก่ท่านนั้นก็พอจะมองเห็นทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนกันได้ยากที่สุดก็คือว่าท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบได้เลี้ยงทั้งทางกายเลี้ยงทั้งทางใจดังกล่าวแล้วทีนี้มีอีกอันหนึ่งท่านทำให้เราเกิดมาเราทำให้ท่านเกิดได้ไหมเราจะทำให้ท่านเกิดได้ยังไงนี่ต้องคิดดูลูกหลานทั้งหลายว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านตอบได้แต่ท่านทำให้เราเกิดมาเราไม่มีโอกาสทำให้ท่านเกิดมาได้เพราะว่ามันเป็นคนละอันกันแล้วแต่ความจริงเราสามารถทำให้พ่อแม่เกิดได้คือให้เกิดทางใจถ้าหากพ่อแม่กินเหล้าเมายาพ่อแม่หลงซื้อหวยซื้อเหล็กพ่อแม่เล่นอาบายามุขหลงในทางที่ผิด มิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดนอกทำนองของธรรมถ้าลูกผู้ใดสามารถทำให้พ่อแม่กับจิตกับใจกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีเสียได้ลูกคนนั้นชื่อว่าได้ทำให้พ่อแม่เกิดทางใจเกิดจากความชั่วเกิดจากนรกอยู่สวรรค์เกิดจากเปรตจากผีจากยักษ์จากมารมาเป็นเทวดาอย่างนี้เรียกว่าทำพ่อแม่ให้เกิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุตรใดก็ตามสามารถเอาพ่อเอาแม่มานั่งไว้บ่าสองข้างให้ท่านขี่ราดให้ท่านเยี่ยวรถป้อนข้าวป้อนน้ำวันละสามเวลาให้อาบน้ำให้บีบให้นวดวันละสามเวลาจนกระทั่งตายชื่อว่าเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่สะสมกับบุญคุณพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงเรามาขนาดนั้นยังไม่คุ้มกันลองคิดดูพระพุทธเจ้าพูดนะลองคิดดูว่านั่งบ่าสองข้างให้ขี่ลาเยี่ยวรถทั้งวันเนี่ยป้อนข้าวให้อิ่มอาบน้ำจนตลอดตายชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแต่ก็ยังตอบแทนไม่คุ้มกับพ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่ากุลบุตรใดกุลธิดาใดลูกผู้ใดก็ตามที่ทำให้พ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระอริยเจ้าในอริยธรรมอริยวินัยที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามพ่อแม่ไม่มีศีลทั้งไม่พ่อแม่มีศีลมีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นลูกเช่นนั้นชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสะสมถ้าเราฟังเฉยๆก็เหมือนว่าพูดเล่นเหมือนเข้าข้างตนเองแต่ถ้าเข้าใจถูกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากพ่อแม่เราท่านเข้าใจผิดท่านเป็นคนสมณเลเทเมาท่านเล่นการพานันวัดไม่ข่าวพระเจ้าไม่นบไม่สร้างคุณงามความดีใส่เนื้อใส่ตัวนั่นก็คือผู้ที่ตกนรกอยู่แล้วตั้งแต่เป็นตายไปแล้วก็ตกนรกทีนี้ถ้าหากเราทำให้ท่านมีศรัทธาในบาปในบุญในโลกนี้โลกหน้าในนรกในสวรรค์ในปาลาโลกในสมณพราหมณ์ศรัทธาในพระอริยเจ้าศรัทธาในพระนิพพานว่าความดับทุกข์นี่มีจริงทำให้ไม่ต้องเกิดต้องผุดขึ้นมาอีกดับสนิทซึ่งอุปทานเรื่องความทุกข์นี่มีจริงทำให้ท่านรู้ทำให้ท่านเชื่ออย่างนี้แล้วท่านก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็เหมือนกับเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นไปบนสวรรค์ปิดประตูนรกไม่ให้พ่อแม่ตกนรกได้นี่แหละคนโบราณบอกว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหนวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดินขึ้นสวรรค์นอนสลารับตาแม่สีก้อมก้อมใส่หูตั้งแต่ลูกน้อยนอนเปรหวังอย่างนี้หวังให้ลูกมาทำให้พ่อให้แม่ได้เกิดใหม่ทางจิตทางใจพ่อได้เกิดดึงขึ้นสวรรค์พ่อแม่มืดมนไม่มีสติปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษลูกมาทำจุดตาเกียงส่องแสงสว่างให้พ่อให้แม่อย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านไปช่วยพ่อช่วยแม่แม่ของท่านว่ากันว่าบนสวรรค์ท่านก็ขึ้นไปเทศอภิธรรมให้ฟังแม่เลี้ยงนางประชาบดีหรือพระเจ้าสุโธทนะท่านก็ไปเทศโปรดจนเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอาณาคามีได้เกิดใหม่จากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้ามาถึงนางประชาบดีโคตมีแม่เลี้ยงท่านอยากจะบวชพุทธเจ้าไม่ให้บวชในที่สุดนางก็ดื้อบวชจนได้เป็นนางภิกษุณีในที่สุดก็เกิดภิกษุณีมาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทางก่อสอนแล้วนางก็ได้เป็นนางภิกษุณีที่สำเร็จพระอรหันต์เลยแล้วเป็นยังไงนางประชาบดีก็มาสารภาพว่าข้าแต่พระโลกนาถเจ้าข้าแต่พระโลกนาถเจ้าพระองค์ได้ดื่มน้ำขีระทาราได้ดื่มน้ำในอกน้ำนมของหม่อมฉันหม่อมฉันได้เป็นแม่ของพระโลกนาถเจ้าทางร่างกายเพราะพระโลกนาถเจ้าได้ดื่มน้ำนมน้ำในอุระขีระทาราอุระทาราของหม่อมฉันจนพระองค์ได้เจริญวัยทางร่างกายแต่หม่อมฉันก็ได้เป็นบุตรได้เป็นลูกพระโลกนาถเจ้าได้เป็นแม่ของหม่อมชั้นทางใจหม่อมชั้นได้ดื่มอมตะทารา คือรสแห่งพระธรรมอันไม่ไปสู่ความตายอันไม่รู้จักตายอมตะธรรมอันประเสริฐอมตะภาวาที่พระโลกนาถเจ้าให้หม่อมฉันได้ดื่มได้อาบได้กินจนพ้นจากความทุกข์พ้นจากเกิดจากแก่จากเจ็บจากตายพระโลกนาถเจ้าก็เป็นแม่ของหม่อมฉันโดยแท้เนี่ยฟังถูกไหมลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างคนต่างก็เป็นแม่กันนางประชาบดีเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้กินนมเรียกว่าเป็นแม่ทางกายพระพุทธเจ้าให้กินน้ำธรรมะอมตะภาลาจนสิ้นอาสวะกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นแม่ของหม่อมฉันโดยธรรมเป็นแม่ทางใจโดยแท้เราก็สามารถทำให้พ่อให้แม่เราผุดเราเกิดได้โดยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจท่านให้เป็นคนดีภาษาลีบวชท่านบวชมาเป็นพระอรหันต์มีความรู้มากกว่าเขาที่สุดเทพโบคนอื่นแม้แต่เทวดาเป็นหมื่นๆก็ได้น้องชายน้องสาวของท่านห้าหกคนมาบวชเป็นพระอรหันต์หมดแต่ว่าแม่ของท่านไม่เคารพนับถือไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่นับถือเดรัจฉีปริพาชกศาสนาอื่นนอกพุทธศาสนาท่านก็พยายามทำยังไงจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นอนคิดโปรดแม่ไม่ได้แล้วในที่สุดท่านก็จะถึงวันตายท่านจะถึงวันตายท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าในชาตินี้เราได้ช่วยคนอื่นมาเป็นเหมือนๆแสนๆทำไมหนอเราจึงตอบแทนบุญคุณแม่ของเราไม่ได้เอาเถอะเราจะตายจะพยายามครั้งสุดท้ายไปลาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันจะได้ทิ้งสรีระร่างกายนี้ลงในโลกแล้วหม่อมฉันจะต้องตายนิพพานแน่บัดนี้ขอลาพระองค์ไปปรินิพพานผู้ย่าท่านก็รู้ท่านก็ถามว่าเธอจะไปปรินิพพานที่ไหนผู้ภาษาบ้านเราว่าจะไปตายตรงไหนในเมื่อเธอรู้แล้วพระสารีบุตรบอกว่าหม่อมข้าพระองค์นี้จะไปนิพพานที่บ้านเกิดที่ห้องเกิดอยู่ใกล้ๆกับแม่อยู่ในตักแม่อยู่ในอ้อมอกแม่ผู้ได้ย่าก็บอกสาธุขอให้เธอไปตอบแทนบุญคุณแม่ที่ให้สำเร็จนะพระสารีบุตรท่านก็เดินไปลากเลือดไปเป็นโรคเดียวกับพุทธเจ้าทั้งก็ตะเกียกตะกายไข้สมสารลากเลือดทายเป็นเลือดไปจนถึงแม่ถึงบ้านแม่เป็นบ้านเศรษฐีแม่ก็ดีใจลูกมาแล้วคิดว่าลูกจะศึกแต่ลูกไม่ได้ศึกหรอกจะมาช่วยแม่ครั้งสุดท้ายเผื่อว่าก่อนตายได้ช่วยแม่ได้ในที่สุดท่านก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านโอ้ยลากออกเป็นอาเจียนเป็นเลือดในคืนนั้นพระอินทร์มาหัวค่ำสว่างสวัยไปหมดจะมารักษาพระสารีบุตรบอกไม่ต้องมากลับไปได้แล้วฉันมีหมอดีที่สุดอยู่ในนี่หมอของฉันคือแม่ของฉันจะรักษาฉันเองกลับไปพอตกเที่ยงคืนมาก็มีคนอีก4คนมาสว่างสวัยเหมือนกับกลางวันเลยมีไฟทั่วทั้งตัวคนนี้มาก็พระสารีบุตรก็บอกกลับไปได้แล้วไม่ต้องมาล่องฉันมีหมอดีที่จะรักษาพวกนี้จะมาเอากระโถนขี้กระโถนรากไปทิ้งต่อมาก็สุดท้ายค่อนสว่างยิ่งสว่างใหญ่มาอีกคนนึงยิ่งสว่างมากกว่าคนอื่นพระสารีบุตรก็บอกให้ไปฉันมีหมอดีแม่ก็แปลกใจว่าลูกใครมาเล่ามาสว่างสวัยไปหมดลูกก็บอกว่าหัวค่ำนั้นพระอินทร์ตอนกลางคืนมา4คนนั้นเท้าจตุโลกกาบาลคนสุดท้ายนี่เท้ามหาพรหมจะมารักษาว้าลูกเก่งขนาดนั้นดิโอ้ยอย่าว่าขนาดนี้เลยครูของลูกคือพระพุทธเจ้าพระอินทร์เป็นสามเณรน้อยท้าวจตุโลกกาบาลมหาพรหมเป็นเท่ากับสังกะลีเป็นสามเณรอ๋อแม่ก็เลื่อมใสลูกแม่ทำไมไม่บอกให้แม่ทราบแต่ก่อนพอแม่เลื่อมใสลูกกาเทศอนุบุพพิกถาให้ฟังสุดท้ายเทศเรื่องอริยสัจ4แม่ก็ได้เป็นโสดาบันเมื่อมีศรัทธาเห็นไหมทำแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีปีติให้มีปาโมทย์มีปัสสติมีสมาธิมียถาภูตญาณก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเมื่อแม่บรรลุโสดาบันลูกก็สิ้นใจตายเรียกว่าพยายามจนสิ้นใจได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นลูกที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสาสมใจเอาละวันนี้เวลาเรามากตั้ง3ชั่วโมงพูดมาบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาร้องไห้น้ำตาก็เหือดแห้งไปแล้วเราได้รู้จักหลายรสหลายชาติหลายชีวิตเกี่ยวกับบุญคุณพ่อบุญคุณแม่บัดนี้จะได้ยุติขอฝากขอกล่าวถึงผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ อย่าพูดแต่ลูกโยมผู้เฒ่าหัวงอที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็อย่าลืมว่าเราก็มีพ่อมีแม่และเราจะต้องเป็นผู้ทำให้ลูกเกิดทางจิตทางใจให้ดีเดี๋ยวนี้เราปล่อยลูกปล่อยหลานเราไม่รู้จักฝึกหัดดัดนิสัยลูกหลานพ่อแม่ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ทำบุญตักบาตรไม่จำศีลจะทำให้ลูกเป็นคนดีได้อย่างไรไม่มีตัวอย่างเป็นเพียงผู้ให้กำเนิดแต่ไม่เป็นผู้ให้เกิดที่เรียกว่าโตเสนตีผู้ให้เกิดแปลว่าให้เกิดทางกายด้วยทางใจด้วยให้ลูกเกิดเป็นคนดีลูกจะได้มาช่วยพ่อแม่เกิดเป็นคนดีอีกดังที่กล่าวแล้วเหมือนพระสารีบุตรเดี๋ยวนี้ลูกของเราเกิดเราทำให้กำเนิดแต่กายส่วนทางใจไม่รู้จักรักษาสั่งสอนเขาพ่อแม่ไม่พาเข้าวัดพ่อแม่ไม่พาจำศีลพ่อแม่ไม่สร้างคุณงามความดีพ่อแม่ซื้อแต่เลขพ่อแม่เล่นแต่ไพ่พ่อแม่กินแต่เล่าพ่อแม่เห็นแก่ตัวมากมากลูกก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราให้โทรทัศน์สอนลูกของเราให้หนังสอนลูกของเรามันเลยเชื่อโทรทัศน์เชื่อหนังมันก็ไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์สิหูจักหนังเจ้าเกิดตั้งแต่แห้งกินมังเงี้ยวพอดีพระว่าเท่าหน้าบ่อาปุรุษอาลาดเขาดูถูกเอาเพราะเราเลี้ยงลูกใหม่เป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมาคิดกันใหม่ทบทวนกันใหม่ยังต้องเลี้ยงลูกให้ถูกทางสอนลูกในทางที่ดีพร้อมกันนี้ก็อย่าลืมเงื่อนไขว่าเราก็มีแม่มีพ่อแม่ของเรามีท่านตายไปแล้วท่านก็อยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจของเราจงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างจิตของใจของเราให้มันดีๆให้เราได้ขึ้นสวรรค์คือความสบายใจพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราก็จะสบายใจด้วยไม่ใช่ว่าวันโกนก็ไม่ละวันพระไม่เว้นเห็นยายชีดาอาเทนไม่เคารพสภานู้นตายไปเกิดเป็นหมอหอยหน้าไผขี้ดินไปบ่เบิกบ่เบยหน้าตามีไม่มองดูสิ่งที่ดีเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าปานใหม่ทางตาไว้จะเป็นซวยเด้ไปตึกกระดุงไปสอนมานี่มาเห็นพระบ่ได้พ่อมกแล้วเนาะผัดว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้วันพระตีกองแรงตีกองดึกแทนที่จะใส่ชุดขาวโอ้ยไปฟังเทศน้ำเพลินจำศีลไม่ไปโน่นแบกกระดุ่งล็อกจอกล็อกจอกถือเขิงลงทุ่งลงท่าเห็นพระไปบิณฑบาตโอ้ยจะเป็นซวยผักหวานเลยแทนที่จะดีที่ว่าสมณามันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลนี่กลับซวยถ้าอย่างนี้ตายไปเกิดเป็นหมอกหอยผลมาพระอินทร์ท่านสาปให้ไปเกิดเป็นหมอกหอยบ่ให้เห็นฝ่ายเห็นหมอกพระมาโปรดยังบอกว่ามาให้สวยก็เลยสาปให้เจ้านาค่ำง่ำกิดินไปเด้อจะได้เห็นพระเห็นเจ้าจักเถื่อนะอย่างเนี้ยอย่างนี้แหละคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลาย